Серафим замахав руками. «Е, ні, тут ви помиляєтесь. Те, що на першому рівні, то неспокій. А точніше, для вас то неспокій. Бо питання «хто він» вас буде мучити постійно. Ви ніколи не заспокоїтеся, поки його не осягнете. Саме тому ви і вирушили на пошуки істини, бо хочете спокою. Пам'ятаєте? Нет людей, которым истина была бы нужна ради ее самой, ради наслаждения ею. Я повторяю, человек хочет истины, потому что жаждет покоя. Чия це цитата? Ваша. ВПП наморщив чоло. Моя? Мені треба себе перечитати. Ну так що там з істиною? Невже все-таки дух первинний, а не матерія? Ні, матерія залишається первинною. І навіть те, що люди на землі називають духом, насправді особливий вияв діяльності матерії. Все за наукою. Та ви ж самі писали про це. Ету нужду, тобто потребу пізнання істини, вполне удовлетворяють так називаємо научні істини, практичне значення коїх я не отрицаю. ВПП замислився, схиливши голову на перетинку драбини, а потім привітно подивився на Серафима. «Дякую тобі, ти мене підбадьорив. Зараз зберуся з силами і полізу далі». «Вже лишилось зовсім небагато», – усміхнувся Серафим і заглянув у свій фолдер. «Ад'ю, мені треба змиватись, кличуть». «Хто тепер?» – спитав його пролетарський письменник. «Старі більшовики?» От і не вгадали. Я на інший етнічний простір. Дервіші на зв'язку. Там чи там? ВПП кивнув головою спершу на ухід до другого рівня, що мав означати напрямок до першого рівня, а потім на вихід, який вів до рівня третього. Там, показав рукою на вихід Серафим. Дервіші уже давно там. Усі? Ще чого? Розсміявся Серафим. Коли він зник, великий пролетарський письменник миролюбно сказав Артемові. «Юначе, чи не складете мені компанію у досягненні виходу? Удвох якось веселіше?» Артем погодився. Із задоволенням. ВПП міцніше натягнув на вуха чорного капелюха, підняв поле довгого плаща і, притримуючи їх під пахвами, поліз по трабині навкарачки. Артем провів його поглядом. Страх, непевність, сумніви, все, що його обтяжувало досі, вмить розвіялося. Він дочекався, поки до нього наблизиться мігруюча рейка, стрибнув, згрупувавшись у стрибку, як кіт, і опустився на неї. «Ласкаво просимо у новий вимір». Це була молода худенька дівуля, дуже схожа на японку, у білому діловому костюмі. Піджак на голе тіло, коротка спідничка, чорне гладеньке волосся зібране на потилиці в гульку, із якої стирчали шпильки із кульками на кінцях. Дівуля, як і Серафим, тримала в руках фолдер. «А ви хто така, дамочко?» – спитав ВПП. Артем хотів спитати те саме, щоправда, без фамільярного «дамочко», проте ВПП його випередив. Дамочка, на відміну від Серафима, не була схильна до балакання. Однак службове становище зобов'язувало її дати точну відповідь клієнтам. «Я не можу пояснити це вам обом одним словом, бо ви з різних часових потоків, тому називайте мене Архангелом, так буде зрозуміліше». «А де Серафим?» – спитав Артем. Архангел підвела на нього запитальний погляд, ніби хотіла сказати: «Та у нас цих Серафимів як гною». «Серафим 235-39-50», – уточнив він. «Чому його забрали від нас?» Архангел смішно наморщила чоло, склала губки трубочкою. «Тут не прийнято обговорювати рішення начальства». «Яка ти сувора?» – посміхнувся ВПП. Архангел ніяк не зреагувала на жарт. Артем роззирнувся навкруги. Те саме зробив і ВПП. Дивно. Навколо не було нічого. Зовсім нічого. Все було біле, майже як у дитячому віршику про білі мухи. Білий гелевий простір. Тут не було нічого, за що можна було б зачепитися поглядом. Це і простором не можна було назвати. Бо простір завжди має початок і кінець, схід, захід, північ, південь. Його завжди можна укласти в систему координат. Але те, у чому вони опинилися, було позбавлене цих параметрів, будь-яких ознак простору. «Невже це і є ніщо?» – подумав Артем. Архангел у білому костюмі зливалася з білим гелевим тлом, лише її чорна зачіска з червоними кульками на шпильках давала Артемові та пролетарському письменникові орієнтацію.